Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 60. urodziny jednego z najlepszych tekściarzy w polskiej muzyce rozrywkowej, i to już od ponad 40 lat. Mowa o Muńku, czyli wokaliście zespołu T-Love. Muniek urodził się 5 listopada 1963 roku w Częstochowie jako Zygmunt Staszczyk. W Częstochowie przebywał do matury, a później przeprowadził się do Warszawy. To był rok 1982 i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, konkretnie na Wydziale Polonistyki. I od razu też w roku 1982 zaczął działać na warszawskiej scenie muzycznej. Najpierw zespół nazywał się T-Love Alternative, a po kilku latach nazwa została skrócona po prostu do T-Love. Za nami utwór Garaż, jeden z najwcześniejszych utworów w całym dorobku T-Love Alternative na początku, a teraz już kolejne trzy fragmenty z tego najwcześniejszego okresu działalności zespołu. Karuzela, Czwarte Liceum i Zabijanka. Wyciągam do ciebie moją dłoń, odpowiedź na wszystko się znajdzie. Ja wiem, wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza, lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, we'll be right back. Karuzela, czwarte liceum i Zabijanka. To było zespół T-Love Alternative. W tamtym okresie drugą najważniejszą postacią w zespole był Andrzej Zeńczewski, kompozytor, gitarzysta, także wokalista, znany z późniejszych lat jako jeden z ważniejszych muzyków w zespole DAB. Nie tylko oczywiście, ale przede wszystkim DAB. Wracamy do muzyki Szara Muć. tego zdziwieniu, yeah. Patrzę i widzę szarych młotków, yeah. Napis formalny na kieszeniu, yeah. W czarnych skórach i w garniturach. Yeah. Program Łódź, My Marzyciele i Polowanie na Słonia. A teraz już przechodzimy do pierwszej płyty długogrającej, sygnowanej nazwą po prostu T-Love. To był rok 1988, a płyta była zatytułowana Wychowanie. I teraz pierwsza porcja nagrań z tego wydawnictwa. Rozpoczynamy od pierwszego utworu na płycie Funk. Thank you. Oh, Funk, Gumka, Babalumka i Idą kołnierze. Trzy utwory z albumu Wychowanie. Muniek był bacznym obserwatorem różnych sfer życia. W latach 80., czyli w tym pierwszym okresie działania T-Love, przeważały teksty polityczne, społeczne i obyczajowe. Później Muniek zaczął też pisać teksty o nieco lżejszym ciężarze gatunkowym, ale my wracamy teraz raz jeszcze do płyty Wychowanie i śpiewam bęben, a później Moja kolacja to imitacja, oba utwory z muzyką Andrzeja Zańczewskiego. Thank you.

uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Śpiewam bębem, moja kolacja to imitacja i to wychowanie. Trzy utwory z płyty Wychowanie. Po ukazaniu się albumu Muniek wyjechał na jakiś czas do Anglii i działalność zespołu została zawieszona, a jak Muniek już wrócił do Polski, no to okazało się, że koledzy już mają zupełnie inne plany i prace, w związku z czym T-Love został reaktywowany, ale w zupełnie innym składzie, z Jankiem Benedekiem na gitarze i Jarkiem Polakiem na perkusji. Wspominam akurat tych dwóch muzyków, dlatego że obaj są bardzo ważni dla całej historii T-Love. Pocisk miłości na początek Na bruku. Więc o tym, że nie dali mi szansy.